žiemą, ne jau taip vėlą į rudenį prie žiemą, taip vėl pasirodė rusų zelnierių. Ir vokiečių čia nerodės prie rubėžiaus. Tai pradėjo jau rusai išeiti, jau ir sniega buvo. Tai rusų zelnierių išeidavo ir eidavo. Iki Kalnojų kaimo nueidavo ir vėl grįždavo atgal. Ne, tai jie biškį susišaudydavo ir vėl viskas gerai būdavo. O paskui 19 januar 15 metais, tada vėl įsibrovė rusų zelnieriai per rubiežių ir šeši pradėjo žmonės gaudyti. Pradėjo gaudyti, nu vis tiek vaikus, moteras senas ir mano mama. Buvo namie su dar trimis vaikais ir teta mano buvo. Nedavinėjo apsiriedyti šiltai, niekad su kasdieniniais drabužiukais išvarė iš namų ir suvarė į Laugalius čia į vieną namą. Ir kitus iš Versmdenkų kaimo žmonių suvarė daugiau iš Laugalių, kurie nebuvo išbėgę, tuos visus suvarė. Ir taip paskui per naktį turėjo būti Laugaliuos į vieną ūkį, į Puopendikį ūkį. Ir antrą rytą išlaja sukruovė, šalta buvo, labai šalta žiema tą metą buvo. Sukruovė išlajas ir vėžį vainotą.